раптом з'явилася на підвіконні. Як листи твої назвати, що ніжно цілують мої долоні. Зорі ночі, що діамантами їм не віщають, що люблю мені шепочуть, а на світанку кого десь зникають. Всьому унікальність.